بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ منا katika upande wa hizi asila na maswali mengi ambayo yameandikwa, nadhani kwamba kuna jambo lilikuwa litangulia kabla haya masala ya ambayo watu wengi wanayaandika na kuyatamani, kwa sababu watu wengi tunatamani tujue yani mambo ya ilmu, na kiasi cha kuwa mtu talibu unajielewa. Tuseme kwa tunataka tuwe maulamaa, pamoja hilo tulitaka, lakini nasema yani kusema kwamba mimi nataka niwe mwana wa chuoni mkubwa, yani hilo ni tamaa ipo kwa mtu anayetaka elimu, yani tunasema kama vile uhalisia huko hivyo, mtu anataka afikie hatua ya kuweza kutoa msaada kwa watu na yeye pia kujua, kumjua Allah, kujua dini, kujua mambo ya akida, hasa ukiona wana wa chuoni wakubwa ukifuatilia hata katika hatua zao za mwisho katika masala ya kuumwa kufanya wanavyosisitiza, hasa mtu kujua mambo ya itikadi na kuwa amemakinika. Lakini mimi wasiwasi ndio nao, hasa katika miji yetu kuna mambo sisi yametutatiza sana. Jambo la kwanza, watu wengi katika miji hii kwetu, yani hii Afrika yetu, wame kuwa katika mitaa na zile familia zimekuwa zimeharibika sana katika mambo ya dini, hata wale wanaosema kwamba ni Waislamu. Kwa hiyo upande wa tabia umeharibu sana jambo hili katika maisha ya watu, kukulia mashughuli, mambo mengi yamevurugika hivyo. Baadaye limekuja jambo la dini, watu wengi pia madaris walizosoma hazifungamani na sunna, pamekuwa na mchanganyiko wa mambo mengi. Kwa hiyo upande wa tabia, upande wa kule kusoma kwenyewe, ilivyokuja jambo la sunna, kwa yale tunayoona sisi kwa talaba na tunaosuhubiana nao katika mambo ya kusoma sehemu mbalimbali, tumekaa tumeona katika vitu tumeona, kutokana na miji yetu iliyokuwa maskini kwenye elimu, kwanza watu wengi wengine tulidhani iliondoka muda mrefu dhana, lakini na wasiwasi ninavyoona watu wengi wanaoinukia hivi sasa, lile ambayo tulishalikosea kwa muda mrefu sisi, wao bado hawajazinduka. Watu wengi tamaa yao kwamba mtu ana haraka haraka yani asomeshe, ili likuwazi kiasi ambacho hata ukijaribu kumuelekeza, kwa sababu hawaelekezeki watu, yani sisi tunapata athar, mtu anakuja kama hapa anasoma, wamueleze, waweza kutoka naye huko kaje naye ukamuelekeza utaratibu wa kusoma, kwa sababu haiwezekani mtu gani kama hivi tulivyofika sisi, mtu atake kusoma alafu hatuwezi kumuelekeza, basi itakuwa hakuna chochote kusoma, bali kumtahadharisha baadhi ya sehemu kwamba usende au fanye sudra hapa markaz, pamoja kuna kitu watu wanaona kwamba labda usomaji unasoma mambo machache Mungu kwa mweko wake ulivyokaa, yaani ukizingatia upatikanaji wa shekhe, utaratibu wako, kwa sababu ni mtu mmoja, utaratibu wa upatikanaji na kule kusoma, watu wengi wamekata tamaa, hata wale waliosoma thanawiyat jai kwa yale maneno wanaosema, na vijana wengi wanaoinuka wanaona yani mtu anaweza kuona mimi nitakuwa kama shekhe mpaka lini, vile ninavyomwona shekhe anataja baadhi ya vitu nitakuwa kama mpaka lini, yani kuna sura kama hii. Kwa hiyo wanashindwa, wanatoka, lakini akitoka hapa utamkuta ana kituo anafundisha, si kwamba ametoka hapa labda ana sehemu nyingine aliona sasa kuna utaratibu mzuri kuliko ule wa Pongo, akitoka hapa anakuwa mwalimu, ukijaribu kuzungumza naye kurudi, na kuna maisha, watu wana malengo, atapata 30 40 atapata mke, wengine wanapata wake huko na kwenda kusomesha kwa kuonekana ustadhi. Haya yapo katika saa, bali wanafunzi tulionao wengi utaona hao wanaoanza kusoma, adabu ya maelekezo kwamba soma hivi sasa hivi, wengi hawa hawataki. Kwa hiyo wanakimbia wanafunzi kwa siri, waenda kuhifadhi Qur'ani vituo vya kihizbi na sehemu ambazo wewe watakuficha mpaka waharibikiwe, yani mambo yakiwa ndio. Kwa hiyo utakuta mimi sioni habari ya kwamba shekhe itakuwaje, vitabu tutafika wapi. Mimi naliona hili sahali, kwa sababu ukitaka kusoma si maisha, yani kama kumwambia mtu anatafuta mali kwamba sasa wewe utachimba migodi mpaka lini, si ndo maisha? Wengine wanafukiwa huko kwa nakufa, kwa hata mtu akifia hapa akifia sehemu, ndio si maisha yetu yako hivyo. tutasoma na kusomesha, hatuna likizo. Kusoma na likizo ni kuhama sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Wengi shekhe hawajiandaa katika hili. Kwa hiyo mtu anajiwekea miaka ya kusoma. Kwa hiyo maswali mengi yanakuja na maneno yanayotoka nje. Baadhi ya vijana ambao wamesoma wanasomesha, na wengine wanaonekana kama maustadhi, inaonekana hata kalima zinazotoka na maneno unayozungumza kama haya, kwamba kwa hiyo mtu atakapongwa asomea yote na usoma anasema shekhe yote mpaka asome yake, si utazeeka? Sasa mimi nilikuwa naona licha ya vitabu yapatikane maneno ya kuambia watu wanavyotaka kusoma, wakishakuwa na nia ya kusoma na muda ushapotea, na miji yetu sisi tunaiona, watu wasome kiasi cha miaka mitatu minne, wasomeshe mambo fulani ili wakashike baadhi ya majukumu katika miji kutokana na hali zilivyo. Au hili ni kuoje shekhe? Kwa sababu inaonekana mambo yanayotajwa yanahitajia miaka mingi, na watu kubaki pongwe miaka hiyo usomaji wa Afrika, sidhani kama kuna mtu atabaki hivyo. Kwa hiyo mawili, ima mtu akimbie asikuage, kwa sababu akikuaga utamzuia kwa yale unayozungumza, au ataona haya. Lakini watu wanatoka wanaenda wanasomesha katika vituo vya kisalafi. Sasa sijui miongozo katika hili likoje, na mtu anaonekana kule anaweza kule anaposomesha. Sasa mimi nilikuwa naona shekhi hili lina haja sana, lakini wengi naona wako kama na tiketi ya kwenda katika vituo kusomesha. Kwa hayo unayozungumza, naona ni mambo ya mbali kwao. Hata kama watu wanauliza, wengi wao watarudi katika kusomesha kabla ya haya maelezo unayotaja hajafikia. Sasa labda tupate muongozo, huo uondokaji wanaondoka kwenda itatosheleza au vipi? Faluadhi almuadhin. Naam, tukija katika kulijibu swali lako ambalo lilikuwa lina urefu na ufafanuzi, na pamoja na kuwa ni swali lakini pia linahitaji, kunahitajika nasaha na mwongozo au miongozo kama ulivyoelekeza kwenye swali hilo. Mimi naweza kusema kwamba wengi katika wanaotafuta ilmu wamelidandia jambo la ilmu bila kulijua, au wanalijua, wamelijua jambo hili lakini wamelijua kimakosa, kwa sababu katika vituo vyetu hivi watu wanakuja kwa aina tofauti tofauti. Kuna baadhi ya watu wanakuja kwenye vituo hivi, pengine wanaletwa na wazazi wao, lengo ni kufundishwa adabu na kurekebishwa tabia na maadili. Alikuwa huko asiki sana, mkorofi kabisa, kwa huyu bwana huyu tungempeleka pongwe huyu. Haya yalikuwa yakipatikana sana hapo nyuma. Mwingine, wacha nikapate mahali nimalizie juzuu zangu, wapi niende? Ngoja niende pongo, itakuwa rahisi. Kwa hiyo anakuja hapa kwa ajili ya kumalizia juzuu zake za kuhifadhi, lakini akija mwana mwanafunzi amekuja kutafuta elimu. Mwingine amekuja anataka kujua kitu fulani na kitu fulani, mathalani amekuja likizo, kuja kwa muda fulani. Hawa watu waliokuwa na malengo tofauti tofauti katika ujaji wao hapa hawawezi wakawa na mtazamo mmoja katika jambo la hilo. Na mwingine aona kwamba mimi nataka kujua mambo yangu ya ibada tu, itikadi na ibada, kwa maana nijifunze Qur'ani kidogo, nijue vipi nitajitoharisha kuanzia wudhu na mengineyo na mambo ya itikadi, basi nijue hayo, alafu niangalie shughuli zangu, sababu mimi na mambo yangu. Sasa akija hapa akuta maelezo kama hivi ya kutofauti, sasa kumbe iko namna hii bwana. Mwingine kadhaminiwa mwaka mmoja au miaka miwili na mfadhili wake, anaambia bwana natakiwa usome miaka kadhaa hapa. Sasa nitafadhili na nani afikiria hilo? Sisi kwa sababu hatuwezi kufanya khiana, kila anayetaka kusoma tutampokea. Mimi nataka kusoma juzuu moja tu, nikae hapa miezi miwili nisome juzuu moja, njoo. tusitukana tukaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa shida inakuja pale mtu anapokuwa ameamua kubadilisha mawazo. Kama hata kuwa madhubuti, mtu anajitegemea kimawazo na fikra na kutoa maamuzi thabiti, lazima atayumba. Kwa ni jambo ambalo halitaki mihemko na jazba, nataka utulivu katika akili. Lakini haya yote tunayoeleza ndiyo uhalisia katika ilmu, ndiyo hali halisi katika ilmu, hakuna vinginevyo. Lakini pia kuna watu wameathiriwa na mifumo, kwamba mimi naweza nikawa nimesoma soma kidogo Qur'ani na kitu fulani, najua al-qirtas kitab mistaratun, najua hilo, kwa hiyo naweza nikasoma kama mahali nikaingia mutawasita, nikatakharaji baada ya miaka mitatu nikawa nina shahada, au nikamaliza thanawi baada ya miaka minne mitano, basi nitakwenda kuwa daima ni fulani. Sasa kishaambiwa hapo, ukija hapo kwanza, hiyo mistaratun niweka pembeni, unatakiwa usome hivi kwanza, ushughulike na Qur'ani kwa muda wa miaka hii, ukimaliza uingie kwenye kuhifadhi mutuni. Akipiga hesabu, singekuwa kule sana insha takharaji saizi. Sasa nisome baki meza mutuni miaka minne, alafu ndio nianze sasa kusoma, itakuwaje sasa? Hapa maisha magumu bwana. Sasa akikutana na changamoto nyingine zinazowakabili watu katika maisha, akikutana na changamoto za watu watovu wa adabu, watu wenye maudhi, akikutana na baadhi ya nidhamu nyingine ni ngumu za kuamshwa saa 9 za usiku, saa 10 huko, au na hapa mie panifai hapa mimi. Sawa. Sasa ni baadhi ya mifumo imewaathir. Sasa sisi hatuwezi kubadilisha mfumo kwa sababu ya mtu mmoja au watu wawili. Tayari sisi tuna utaratibu wetu. Hatuwezi kubadilisha utaratibu wote kwa sababu fulani ataka kitu fulani. Sisi tunaona kwamba mfumo huu unawafaa watu wote. Na ndiyo asa. Kiasi ambacho mtu anakuja hajui chochote, basi anapewa nafasi ya kusoma ajue chochote katika dini yake, popote pale anapostahili kuanzia aanze. Bwana huyu atakiwa aanze mwanzo kabisa, aanze kusoma qaida, alqaida an-nuraniya, asome kuanzia alif ad-darsu al-awwal, asome mpaka darasa zote azimalize, aingie kwenye Qur'an. Basi tunaona huu ndio utaratibu. Hivyo hivyo amesoma, amekuja ameshahifadhi Qur'ani, amehifadhi kadha, atapangiwa mahali pa kusoma, ataendelea hivyo. Sasa suala la mtu kutoka au kuacha kusoma na kwenda kusomesha, kwanza si katika utaratibu. Utaratibu mtu kutoka mahali kwenda mahali kwingine upangiwa na shekhe wake na mwalimu wake, kwamba wewe kwa ulipofika sasa waweze kusomesha. Lakini ile mifumo mibovu ya kimalezi ambayo imewakuta watu wengi sana, yeye hukimbilia tu kina mahali, kwa sababu kasoma wapi? Katoka Pongwe huyu bwana, Markaz Sheikh al-Islami Ibn Taymiyyah, basi msikiti huu. Haya ni huu ni utaratibu wa kimakosa, si utaratibu wa sawa. Lakini narudia tena, uhalisia katika jambo la ilmu uko hivi nilivyoeleza. Sasa hebu niambie, wewe unataka kusoma elimu miaka mingapi? Alafu na saha za wanawachuoni zaelezaje? Kwa sababu kwa mfano ukifika baadhi ya maeneo unaweza kusoma fikhi kitabu kimoja, tena baadhi ya milango hakiishi. Unataka elimu ya namna hiyo? Soma hapa, soma hapa, hapa, basi mtihani خلاص. Kwa hiyo soma mwanzo katika kusoma kwako kwa ni miaka 7, miaka 8, unasoma fiki kitabu hiki kimoja, tena kina mabatu mabatu sehemu nyingine kimepita juu juu, wala hapa hapa hapa kuelezwa wala hukusoma. Hivyo hivyo ukisoma kwenye nahwu kuna utaratibu huo, hivyo hivyo ukisoma katika mustalahu alhadithi kuna utaratibu huo. Ni utaratibu wa kimakosa, si utaratibu wa kielimu. Allahumma illa katika miji ambayo wajua kuna dhurusi za ahlul ilmi zinafanya taasili katika mambo haya, watu wasoma kitabu baada ya kitabu. Kwa hiyo kama utasoma kwenye nidhamu fulani, labda umepata pata kule lakini wajua nitapita kwenye vitabu, kwenye darasa za maulama, kitabu baada ya kitabu nitasoma hiki, nitasoma hiki. Huo ndio utaratibu wa ilmu. Vitabu vimepangiliwa kwamba katika ilmu ya nahwu utasoma vitabu hivi, katika ilmu ya fiqh utasoma vitabu hivi, katika mustalahul hadithi utasoma vitabu hivi, katika sarfu utasoma vitabu hivi, balagha vitabu hivi, kitabu baada ya kitabu. Kutoka kitabu hiki unakuja kitabu hivi, hivyo katika hadithi na vitabu vingine. Kwa hiyo kuna vitabu vya kusoma vya kumtoa mwanafunzi kuwa atalibul mubtadi na kuwa ni mustafidi. Sasa nenda katika marakizi zote za ahli sunna wal jamaa utakutana na utaratibu huo zote. Sasa wewe ukitaka jambo liende kwa haraka haraka, mambo yote hayapatikani ndani ya miaka minne au mitano. Kwani wewe kusoma kwako kutoka darasa la kwanza mpaka hapo ulipofika chuo umesoma miaka miwili au mitatu? Kwani ndio ushakuwa mtaalamu sasa? Miaka mingapi umesoma? Hebu niambieni kiukweli, miaka kumi na ngapi umetumia? Si chini ya miaka 16. Wasoma tu, sio chini ya miaka 16. Ni sawa au si sawa? Bali vingine ikawa zaidi ya miaka 16, tegemea na fani uliyosomea. Ukisoma 7, 4, 2, 3 au 4, miaka mingapi hiyo? Au 3 au 4 au 5. Sasa ukipiga hesabu hiyo minne na miwili na minne tena ni 10 tayari, na kule 7. Sasa mbona dini utakosoma shortcut? Umesoma na utu uzima, alafu unataka papo hapo hapo umeshamaliza kila kitu. Sasa miaka 7, mbona darasa la kwanza mpaka la 7 ulikaa? Sasa hii ni hujuma kwenye ilmu kusema kweli, na kutoipa thamani ilmu. Lakini uhalisia katika jambo la ilmu, tena watoroka kweli kweli. Shule alikuwa utoroki asubuhi mpaka jioni, asubuhi mpaka jioni, Jumamosi na Jumapili tu asubuhi na likizo fupi. Lakini wewe hebu niambie, mara ngapi watoroka katika darasa za ilmu? Mara ngapi? Kwanza wasoma na utu uzima, alafu utakusoma muda mfupi, alafu unaghibu, mizunguko mingi. Sasa hiyo elimu hiyo, mbona mtaka kuidhulumu ilmu? Sasa hawa ambao wanaona kwamba wachelewa, mimi naona kwamba vizuri waende. Mtu anaona kwamba wewe nenda tu, katafute mahali upate shortcut, basi pia Allah akufungulia mbele ya safari. Lakini sisi utaratibu wetu utakwenda katika kila fani kitabu baada ya kitabu, na utaratibu wa mwanzo hatuwezi kuukwepa, ndio huo. Maadamu wewe ni mwanafunzi uko chini ya miaka 18, hifadhi Qur'an, ndio utaratibu wetu katika maahadi. Wewe ushavuka miaka 18, hifadhi juzuu 10 Qur'ani, uijue na uhifadhi juzuu 10, ndio utaratibu wetu. Ukitaka zaidi ya hapo fabiha wa ni'ma, pamewekwa vitabu vya kuhifadhi vihifadhiwe. Alafu sasa ukishahifadhi uje sasa usome vitabu. Katika taalimu kuna hiki na hiki na hiki na utaratibu umewekwa na unafanyiwa kazi. Sasa kama unaona hivyo ni kuchelewa, haina shida, wewe unaweza kwenda sehemu nyingine ukaenda kupata faida zaidi. Wale ambao wanaona kwamba kishaamua mimi niko hapa nisome mpaka nimalize utaratibu huu, mpaka niambiwe sasa bwana wewe nenda kasomeshe mahali fulani, basi itakuwa ni khair. Alhamdulillah, kuna watu wangapi wametoka hapa kupitia hapa kwetu wamekwenda kusifunzomesha katika baadhi ya maeneo na wanatoa faida kwa ndugu zao. sio kwamba washakuwa mashehe wakubwa kadha la, lakini tayari mtu yeye mwenyewe ashajitambua, anaweza kuwa khatibu, anaweza kuwa imam, anaweza kuwasomesha watu walio chini na mustawa kidogo wa juu. Inawezekana hiyo kwa faida za mtikana, lakini pia tunawahusia baada ya muda fulani warudi waendelee na kusoma. Huo ndio utaratibu. Anataka utaratibu mwingine, خلاص sisi hatuna cha kumfanya. Kila mmoja kaja mwenyewe bwana, unakuwa na khiari. Siweza kuondoka, sisi hatuwezi kusaka, tutafutia arabi, tukuandikia arabi, tukuletee huko huko uliko, waitwa ukuu umetoroka, sawa. Lakini uhalisia wa jambo la ilmu unataka tulu zamani, muda mrefu. Na walillahi alhamdu, unafika wakati sasa kuna vitu wavisoma, waona kabisa kwamba sasa mimi na uwezo wa kuangalia hiki, na uwezo wa kuangalia hiki, tarudi hapa masaili wayaona, wasikiliza wanaochuoni wengine, kwa sababu katika vitu ambavyo vinaleta faida pia usiifunge akili, hasa unapokuwa tayari ushakupata faida, wasikiliza ahlul ilmi. Kwa hiyo unampa challenge hata yule anayekusomesha, bali mbona wasema hivi, kuna jambo la sema hivi, kama anababaisha utajua kwamba huyu sasa atababaisha hapa, hatufunga kamba huyu. Ndio elimu inapotakiwa. Lakini kwanza katika msingi wa kwanza huko chini kabisa, ni lazima ujenge msingi wako madhubuti na utulizane. Tulizana kwenye kusoma. Pata miongozo, kwa sababu ukikosa miongozo kweli utapoteza muda. Leo kuna watu hapa pengine na miaka mitano, miaka mingapi, lakini Qur'ani bado hawajajua. Kwa nini? Kwa sababu hawajaipa kipaumbele ilmu. Wakiulizwa miaka mingapi, ah, mimi na miaka saba hapa bwana. Saba wasoma kweli? Au tukihesabu hizo itakuwa kama siku, kama wiki tatu. Saba. Lakini wewe ulikuwa hupatilize elimu. Upo, lakini elimu uipatilize. Sasa hebu tuipatilize elimu, tuangalie. Kuna watu wamekaa kwa muda mfupi, wamepiga hatua kutokana na jitihada na maarifa aliyojalia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hapa pa makaratasi kama 40 hivi au 30 na kitu. Yote haya yamejaa maswali. Na nyinyi mnaona maswali mengine tunavyojibu tutumia muda mrefu zaidi ya dakika 10. Tutafanyaje? Hebu nipeni rai. Katika haya sisi nimejibu matatu si manne. Ili mtaka muda. Kama mtu alikudanganya huko akakwambia tofauti, mrejee wewe. E bwana, mbona uliniambia hivi? Hapa kuna maswali kama sita hivi, lakini nitajibu mawili kwa kufupisha. Katika maswali yake moja anasema, kitabu ili mwanafunzi akielewe na aweze kukisomesha atumie njia gani? Kwanza kiwe ni kitabu kiko katika mustawa wake, kiwe ni kitabu ambacho kipo katika mustawa wake, kwa maana kwamba kusoma vitabu vilivyokuwa katika mustawa zaidi ya mustawa wako na kiwango chako, waweza kusoma kupata faida tu ukaelewa kilicho, lakini kama kiwango chako bado, basi itakuwa ni ngumu. Kwa hiyo kwanza kitabu kiwe katika mustawa wako, yani mustawa wako wa kielimu. Lakini wakati wa kusoma lazima uwe hadhir. Isiwe watu wasoma hapa, wewe uko mtaani uko kusokoswa na bodaboda, yaluko huko watembea watu wako hapa wasoma, au uko safarini usafiri wafikirie mawazo, au wauza na kununua. Kuna watu wana tabia hizo, yani akikaa kwenye darsa basi ili atulizane lazima afikirie nje ya pale. Hivyo hivyo kuna watu katika swala wako namna hiyo, ili akae tuone katulizana, kumbe kuna vitu anavyofikiria, fikiria kuoko taela, afikiria hivi vitu kama hivi. Sasa unatakiwa uwe hadhir kwa moyo wako, kwa hadhir kile kinachosemwa wewe cha kuingia kwenye moyo wako, uko hadhir, kwa maana moyo wako ufungamanishi na ilmu. Lakini pia baada ya hapo yasipite masaa matatu ila umefanya muraja katika kile ulichokisoma. Sababu ghaliban akili ya mwanadamu ikishapita masaa matatu kuna uwezekano mkubwa wa kusahau. Sasa ushasoma, yasipite masaa matatu, yarejee yale ambayo ulikuwa umeyasoma, yarejee, soma soma kwa sauti, angalie masaa ili yafikirie. Lakini njia nyingine pia katika kuyarakizi masala haya ni kufanya mudarasa na muraja kwa pamoja. Nasoma huyu, nasikilizana, nasoma huyu, mnajadili, hasa wale wanaosoma kwa pamoja. Kwa sababu mkifanya hivyo kuna kitu wewe pengine ulikisikia vibaya mwenzako akisikia sawa sawa. Wewe kuna kupiana faida. Au wewe ulielewa, nyote mmesikia lakini mmeelewa, wewe umeelewa vingine sivyo vile. Kwa sababu una akili nyingi sana. Watu wasema hivi wewe elewa vile. Lakisha ukikaa kwa pamoja, ala kumbe ni hivi. Kwa hiyo mnapokaa mkadurusu kwa pamoja, mkaangalia masail na ukawa unapitia kila mara, basi walillahi alhamdu kutakuwa na wepesi mkubwa sana wa kuweza kusomesha kile ulichokisoma. Lakini katika mambo mengine wanayohusia wanaochuoni, kama ni masala ya amali ni kuyafanyia kazi. Umesoma mathalan dua istiftah katika swala, basi anza kuitumia katika swala zako. Ndio amali hiyo. Hivyo hivyo mambo mengineyo ya kimatendo, kiakwal, itikad, kwa kuyafanyia kazi yale uliyosoma, kuna faya tarsikh ya ile maalumati ambayo wewe, tarsikhul maalumat fil adhhan. Yako na masuala haya tuliyosoma na yako hivi, kwa yaingize katika amali. Sawa. Lakini baada ya hapo pia upate watu kuwasomesha. Baadhi ya ahlul ilmi walikuwa wakifanya, mtu akirudi nyumbani kama akitaka kuhifadhi kitu au akitaka mudhakara, basi amuita mtoto wake au jaria wake, njoo hapa, alafu anamsomea kama vile amsomesha, kama amekaa mbele ya mashekhe sana anawasomesha, kumbe ndio afanya muraja. Kwa maana unaikariri ile ilmu, ilmu itakuwa kukaririwa. Basi kwa hiyo baada ya hapo ni kuisomesha na kurejea na kuangalia na kutafiti. Lakini ili faida ipatikane baada ya hapo ni lazima usomeshe. Ikifika wakati kusomesha, usomeshe kile ulichokisoma. Usomeshe watu. Usomeshe ahli yako, usomeshe nani kama ikiwa kwa sawa kufanya hivyo upo, eh? Umeelewana? Kwa hiyo hii ni njia muhimu sana ya kuelewa. La sivyo umesoma, umeandika, umefika mahali waweka. Kija tena waendelea kesho, waandika, waweka. Kitabu kimeisha au uko katikati kitabu, yale yaliyopita darasa 10 za nyuma zote yote ushasahau, ukiulizwa huna moja. Usomaji gani wewe? Wa ajabu namna hiyo. Haya, swala jingine ili tukamilishe. Anauliza tutumie njia gani mbadala, maana vitabu vingine bei ghali hatuna uwezo navyo. Ni kweli. Sijui kama kuna njia mbadala. Kusema njia mbadala, mimi sijui njia mbadala. Lakini ughali wa vitabu, ni kweli vitabu ni ghali na uwezo wa wanafunzi ni mdogo. Ila hivi sasa watu wako katika neema. Wako kwenye neema, ulimwengu umefunguka, wepesi wa vitabu tofauti na zamani. Hivi sasa mwanafunzi mdogo tu anaweza kuona ana tafsiri Ibn Kathir, Fathul Bari, sio na kadha. Zamani ilikuwa hivi vitu haviwezekani kabisa. Mimi nakumbuka kuna mwanafunzi tulikuwa tukisoma naye darasa ya Riyadhus Salihin kwa Sheikh. Yuko Sheikh kwa kitusomesha Riyadhus Salihin. Ile Riyadhus Salihin hana. Lakini alikuwa anaandika. Kaandika Riyadhus Salihin yote mwanzo mpaka mwisho. Ajua leo tutasoma mathalan kikawaida mwalimu asomesha hadithi 20, 15, basi akaanze azima kitabu cha mtu aandika kama hadithi 30, hadithi ngapi anaandika za leo za kesho kesho kutwa hivyo hivyo. Kwa akija pale na buku lake kashaandika hadithi fanya taarifu zake. Hii kawaida, yani katika usomaji huu ulikuwa ni usomaji wa kawaida. Sasa kuna vitabu mpaka tumekuwa ndio tunajua kwamba ana kumbe kitabu kile ndio hiki, lakini kwa hatujui kwamba hicho kitabu kipo anacho mwalimu peke yake. Kwa hiyo nyinyi mtaandika, sio fotokopi, mtaandika kitabu. Sisi tumesema taisiri mustalahul hadithi, wala sijijui ile kuikoje. Tuandika tu taisiri mustalahul hadithi. Kwa hiyo ni mambo ya kawaida tu, lakini ni katika vitu vyenye baraka, vitu vyenye baraka kubwa sana, kwa sababu hadithi au kitabu masala umeandika kwa mkono wako mwenyewe, hadithi umezisoma, umeandika, ukifika pale kwa sheikh asomesha kwa taalik, umeandika mwenyewe kwa mkono wako ha? Kwanza ushafanya muraja wa kile ulichokiandika, moja. Pili, kuna tahsini ya khat, kile unavyoandika hati yako inakuwa nzuri. Tatu, unapata wepesi wa kuandika pia vile vile, kwa sababu kile unavyoandika ndivyo unavyokuwa mwepesi hata kuandika. Leo shida kubwa ya wanafunzi wa zama hizi ni kuandika, kwa sababu ya hivi vitabu. Kama akiandika ataandika jina lake tu, siku nzima kaandika jina tu, pingine au pingine hata jina asiandike. Sasa utajuaje kuandika? Kwa hiyo maendeleo haya, lakini pia yameleta mageuzi makubwa sana. Watu wanaosoma maskuli huko eh, lakini kuandika hawezi. Tunasema mtu kaishia darasa la tatu anavyoandika. Kwa nini? Kwa sababu ya mitandao hii na namna ya usomaji wa kisasa, masala ya kuandika, makompyuta haya yamefanya watu wasitumie hati zao za mkono. Naeleweka nikisema hivi eh? Kwa hiyo kweli vitabu vina ughali na kina ugumu. Vitabu vina ni ghali, kutoka kufukarika wewe ingie kwenye vitabu, ila ikiwa lengo lako ni ilmu, wala utafikiria ufukara. Nunua tu vitabu, nunua tu vitabu, nunua vitabu. Hivi vitakusaidia, kwa sababu alkutubu silahu talib, vitabu ndio silaha ya mwanafunzi eh? Kwa bila ya silaha, fabiduni silaha kaifa tuqatil, pasi na silaha utapigana vipi? Kwa lazima uwe na utaratibu, talibul ilmi, na ufakiri wako lazima uwe na utaratibu, kama vile una utaratibu wa kununua kofia, kilemba, viatu, simu, basi ongeza vitabu, weka katika orodha yako. Isiwe walalamika vitabu, lakini una simu kubwa kubwa za bei ghali, au una kanzu nzuri nzuri. Sasa uze moja kanunua kitabu, mtumba wauza 20,000. Kwa maana kwamba nataka kusema kwamba kweli vitabu ni ghali na ni gharama, na wala hutaviweza vitabu. Kila siku vyatoka vipya, kila siku matoleo mapya na vitabu vipya vyachapishwa, na vitabu ni ghali kweli, lakini sio hivyo unavyosomea wewe, si hivyo unavyosomea wewe, bado havija kuwa ghali, bei zake za kawaida tu. Vitabu ni ghali. Kisema vitabu ni ghali, na kusudia utengenezaji wa maktaba ya kielimu si sahali. Watakiwa uamue na uwe na mpango, kwa sababu pia katika ununuzi wa vitabu, hili ndio kulisema pia, katika ununuzi wa vitabu, hasa kwa mtu ambaye yuridu ayukawina maktabatan ilmiya, lazima awe na mwongozo katika kununua vitabu, lazima uwe na mwongozo. Si kwamba watu wajinunulia tu kwa kuiga na nini, kwa sababu hata angalia jambo la elimu lilipokuwa jambo gumu sana. Wewe ukisha kuona vitabu vyako, upewe vitabu hivyo, chukua vitabu, pick up nzima, kenta nzima, ah, vitabu chukue. Kama ukusoma na hujasoma mambo ya ilmu na mambo ya bahthi, wewe tafuta mashelfu, vipange, mtu akiingia atajua huyu jahili, wallahi wa billahi. Wewe ukienda kwa mtu tu nyumbani kwake, ukiangalia maktaba yake utajua kwamba huyu jahili, yani ile maktaba yenyewe kufedhesha. Allah almustaan, Allah ana mambo makubwa sana. Amje nielewa hapa mimi. Sije amtanielewa leo mpaka siku nyingine. Vitabu vyako vyenyewe vya kukashif kwamba huyu ni jahilu muraqqa. Naelewa. Ule ujinga mpaka umetua viraka sasa, umekaa juu umepandana namna hiyo. Kwa vile vitabu utakavyoviweka tu, kana huyu si msomi, apenda vitabu huyu. Kisha vipanga tu shelfu la kwanza, pap pap eh? Mtu aliyesema akijua kwamba huyu ni msomi, anajua vitabu, au huyu hapana, huyu vitabu kapewa, vitabu karifi, au huyu anaela tu kanua vitabu mwenye kapenda. Kwa nini nasema hivi? Inawezekana kweli? Basi wachache watakuwa naelewa, lakini wasema no, sasa mambo hayo sasa pia tena kukina upigia uliodi salamu aleku kukuja watu temisho vitabu waondosha hili usiju wakayathirika au wafunika na shuka na pazia visionekane, kwamba watu wakija wataona kwamba mimi ujahi, lakini wasiojua mashallah mashallah mashallah. Lakini vitabu vinawafedhesha watu wengi sana. Kwa hiyo tusomeni kwa ufupi, tumechelewa katika nchi zetu katika mambo ya elimu, tuko nyuma sana. Tujitahidini, tupige hatua. Elimu inahitaji hamala, watu wa kuibeba, lakini ukiiacha elimu itakuacha, utakwenda kwa watu wengine. Mkihama katika miji yenu itawahama na elimu itakwenda miji mingine. Hiyo ndio shani ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa viumbe wake. Satosha kwa leo. Naona bado tu mwingine hapa nimeshinda na msemaji. Na darasa baada ya isha. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Nasaha nzuri alhamdulillah nashukuru. Nilikuwa naomba katika mlango wa kuhitimisha. Kwa mtu mwingine asiulize baadaye au ndio sema hivyo. Haya sasa. Kwa sababu umesema muda umeisha ndio maana. No. Kiukweli mtu akiyasikiliza haya maneno kwa ufahamu wa kawaida anaweza akasema unatukatisha tamaa, kwa sababu uhalisia hasa inahitajia tusome muda mrefu, lakini kwa sababu himam zimekuwa chache na zile ishtighalati pia zimekuwa nyingi, kwa hiyo hata ule muda kadri unavyozidi kuutaja kana kwamba unaashiria kukatisha tamaa, lakini ndio uhalisia. Sasa ukirudi katika jamii yetu, watu ambao walioshikilia da'wa wengi ni katika wale tulabul ilmi au answafu talabati ilmi, yani waliosoma nusu nusu, lakini sasa ndio tayari wapo katika uwanja wa da'wa, na yako masala mengi ambayo hawakukaa kwa mashaikh wakayasoma, lakini kwa mujibu wa walivyojiweka na zile jamii zinavyowasifu, fulani anajitahidi fulani kadha, zinawapa jur'a ya kuyafahamia masaili mengi ambao mengi yao hawajayasoma au mengi wana ya kusagusa katika mitandao, kama ulivyogusia kwamba mtu anaweza akaenda kanukunukuu baadhi ya bahthi ambazo zimewekwa kule. Sasa labda uko upande wa nasaha jamii ya sampuli hii, sababu tayari ipo, una inasihi vipi katika kukabiliana na mazingira waliokuwepo, kwa sababu tayari washakuwa ni mashehe katika miji yao na wao ndio wenye kupeleka ilmu, na uwezekano wa kutoka kwenda kusoma wengi wao wamejenga mazingira kwamba haiwezekani. Ni wachache kama ulivyohusia na zanga katika majlisi ya juzi, kwamba ni wachache sana ambao wanaweza wakatoka mtu baada ya kukaa muda mrefu katika dawa akasema masala haya au fununi hizi siziwezi kakenga somo, kuna ugumu. Sasa kuna nasaha gani kwa kundi la sampuli kama hili? Naam, labda niseme kwa haraka haraka katika na pia vizuri, labda tukazungumzie katika majlisi nyingine kama wasaa utapatikana insha Allah. Lakini kwanza tunakiri kuwa jamii zetu zinahitaji uhitajio katika jambo la ilmu ni mkubwa sana sana, kwa sababu ujinga ni mwingi sana, ukiacha wale waliopotoshwa na upotoshaji kwa uko mwingi, ule ujinga wenyewe kwanza ni mwingi, umeenea kwa kiasi kikubwa sana, ujinga wa kutokuijua dini, pia kuithamini ilmu katika mioyo ya wengi katika Uislamu wameipa thamani ndogo sana kwa wale ambao wana ghera na dini, lakini wengi katika wao ni mtihani. Sasa watakiwa hizi himam ziinuliwe, watolewe kule katika ujinga, waingizwe katika mambo ya elimu. na ndio kazi ya mitume kwa ajili ya kuwatoa wote likhrijahum min adh-dhulumati ila an-nur. Mitume wamepelekwa ili wawatoe watu wao, wawatoe kutoka kwenye giza na kupeleka katika nuru. Sasa nataka kusema tena kwamba mahitaji ya jamii zetu kuhusu jambo la ilmu na kujifunza dini yao ni kubwa sana. Lakini pia kitu kingine, uhaba wa wasomao dini, uhaba wa watu wenye ahliya, zile sifa maalum za kuwa ni walimu na walinganizi wa dini ni mdogo sana. Miji mingi iko wazi ukilinganisha na miji ambayo imepata watu wa kuweza kusimamia jambo la dini, lakini sehemu kubwa unatembea masafa marefu hakuna watu wa kuwalingania katika jambo la dini. Lau kama ingekuwa ilmu ni kama chakula ambacho mtu akikikosa anakufa, basi watu wengi wangekufa kwa sababu ya ujinga, kwa sababu maeneo mengi hayana watu. Sasa hili limewafanya baadhi ya ndugu zetu wawe na hisi ya kurudi kuwalingania. Ni jambo zuri, lakini hili lazima liwekewe mipango na mikakati. Hawa wanaokwenda kulingania na kwenda kusomesha, je, wana uwezo wa kufanya hivyo? Je, uwezo wao unakomelea wapi? Na je, watasaidiwa vipi? Kwa sababu kila siku zinavyozidi kwenda, huyu aliyejitolea muhanga wa kufanya kazi hii anakuwa kiakili, anakuwa kimajukumu. Kama alikuwa hana mke ataoa, na kama alikuwa yeye na mkewe atapata watoto, kwa majukumu yataanza kumzonga, lakini elimu yake iko kwenye kiwango fulani. Na wakati huo huo jamii au ni mujitama, kila siku mambo yanabadilika na elimu na changamoto zinakuwa kubwa. Je, ataweza kukabiliana nazo? Kwa lazima huyu awekewe utaratibu huyu wakati anapokwenda kusomesha mahali fulani, kwa kuwa watu wanahitajio hilo, na yeye kwa wakati ule alikuwa anamudu, basi awezeshwe tena mtu huyu kupata muda wa kurudi kusoma, aende ilipokuwa kwa muda, kama ni kwa mwaka, kwa miezi sita, miaka miwili, anakaa mahali kisha anarudi tena kuendelea kusoma, mwingine anamshikia. Huu ndio utaratibu ambao utamjenga mwanafunzi huyu au daia huyu katika weledi zaidi wa ulinganizi. Lakini tukimbandika ushehe kwamba sasa wewe kwa unapokwenda ni shekhe, na yeye akaridhika na hali hii, basi itafika wakati itakuwa tuna vituko vingi katika mujitama wetu, kwa sababu kuna baadhi ya watu akishafika katika mujitama hawezi yeye kujitutumua akadhihirisha shakhsia yake, kwa maana akajipandisha kiilmu. Atakaa siku mbili tatu, anakuwa na istihdhari ya nususi, anakwenda hivi, lakini afika wakati anakuwa yeye kama wale wamemuathiri tayari, naye ana ile himma yake, kama ana vitabu vyake amekwenda navyo, basi vitabu atakavyovishika ni vile vya mawaidha, vingine vyote hivi atakusha viweka pige hivi ndani ya box vile na mtu ameshavitupa kabisa na amesahau kila kitu, kwa sababu ule mjitama wa pale hawahitaji hivi vitabu. Unanielewa? Hivi vitabu hivi wao hawavihitaji hivi, kwa sababu bado anaweza kukata miaka 30 pale wasifikie kwenye kile kitabu alichokifikia yeye. Sasa wana hiki cha nini? Nende na katuri ya nini? Au nende na alfia ya kazi gani? Naweza kuhifadhi beti za Alfia bin Malik. Nisiangalia hawa, nikiangalia mada za subra, asidq biru alwalidaini, akaangalia hizo. Kawa kazi yake ni kuzungumza na nini? Kweli akapata ufasaha kuzungumza, lakini ilmu nayo inapungua, inapungua, inapungua. Sasa hawa watakiwa wawekewe utaratibu wa kuendelea kuongeza ilmu, na wao wasijifanyishe wakati kwamba ni mashekhe, kwa sababu yuko mbali huko, huwezi kufika huko mpaka masaa matano sita. Kwa hiyo akaona kwamba huko aliko yeye ni Sheikhul Islam. Atakiwa ajijue kwamba bado ana nafasi, bali ni wajibu juu yake kuongeza ilmu. Allah wahifadhi watu hao wanajitolea katika jambo hili, kwa sababu wameshika nafasi kubwa sana ya kuunusuru umma, hasa wale wenye ahliya ya kufanya hivyo, kwa maana wana sifa na vigezo vya kuweza kuwafundisha watu huko waliko, wajue kwamba wanafanya kazi kubwa sana kwa ajili kama hiki, hasa inapokuwa kwa ikhlas. lakini pia wajue kwamba bado wana nafasi ya wao kuendelea, ni wajibu juu yao kujiendeleza kiilmu. Wengine wakwambia atosheka, tusikize darasa hizi zinazoendelea huko tuzipata, lakini bado hiyo haijatosha, haitoshi. Watakiwa urudi ukae mahali usome kwenye ilmu, usome kwa kiwango hicho hicho. Sisi sote tulabu ilmu al-mubtadiin, lakini tuwe pia na faida. Wewe ulifika hapa, waongeza sasa na mwenzako wa kushikia mahali. Huu taratibu utasaidia. Haya nayazungumza nasaha kwa duati salafiyin katika miji yetu, katika hizo nchi zilizoendelea kiilmu. Haiwezekani mtu kijana wa mtawasita au wa thanawia akatoka kenda kuwa Daesh wapi huko, haiwezekani, itakuwa ni ngumu sana. Ni watu tayari wana ahliya, wanapelekwa na pingine serikali zao zinawatazama. Sasa sisi tunajipanga wenyewe sisi, ili jambo lake tulitazame namna hiyo, kuwasaidia hawa watu. Watakiwa watu ujitahidi kujiendeleza kiilmu. Baada ya kuwa umetokwa miaka miwili mitatu umekaa mahali, waambie mtu bwana nishikie bwana, au pale ulipokaa watengeneza wanafunzi ambao wajua kwamba hawa, mimi nikiondoka hata miezi sita au mwaka mmoja, hawa wanaweza kulishika jambo hili. Lakini sio ukae mahali miaka, utengenezi hata mwanafunzi mmoja. Yani wewe huna mwanafunzi wakaa miaka minne mitano, hakuna wa kushikia hata khutba, hakuna kukushikia darasa yako. Sasa una faida gani sasa wewe kukaa hapo? Unatakiwa ukikaa pale utengeneze watu, na hii ni kazi kubwa sana. Ukiondoka pale kuna mtu kukushikia, ukipata dharura kuna mtu kukushikia. Udhuru labda utakuwa miaka miwili mitatu, na kisha fika miaka minne huna mtu. Ajabu kabisa, ajabu kabisa. Unatengeneza watu kwa nini? Unatakiwa utengeneze watu wako. نسأل الله التوفيق والسلام توشك عليهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.